Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Öykü Kahramanı. Yazan Mustafa Taner Çelik, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Mühendis Nevzat Atsız Karaduman, Nevzat'ın eşi Sema Aybars, Ogün Ahmet Türkoğlu, Lemi Mehmet Ege, Hami Alpay İzbırak, Fevzi Selçuk Özdoğan, Nuray Füsun Günur, Cafer Levent Ülgen, Dursun Osman Nuri Ercan, Salih Murat Atak, Hamit Cem Emüler. Durmadan düşünüyorum, düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Kafam iyice karıştı. Söylesene bana abi, ne olur. Ha? Şimdi biz okur olmazsa bir işe yaramıyor muyuz? Ne? Ne dedin? Diyorum ki yani... Kusura bakma Lemi, aklım başka yerdeydi. Dediklerinden bir şey anlamadım. Yani? Yani bir öykü kahramanı olarak okullara mı bağlı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanmam? Sonra kerevette esnemem. Yanmayan ocağın içine akşamdan koyduğum tasla yüzümü yıkamam. Ha? Evet, evet. Tabii okura bağlı. Yalnız okunan kitapta yazar hanım bizi nasıl yazmışsa. Bu koşullar bizim için geçerli olduğu kadar, anladığım kadarıyla o gün Çavuş için de geçerli olmalı, öyle değil mi? Evet, elbette. Çünkü o da bizim gibi bir öykü kahramanı. Bizim gibi bir maden işçisi. Öyleyse nasıl oluyor da biz burada, o orada? Yani şu anda onun da bu sayfada olması gerekirken yan sayfada bulunuyor. Olur mu hiç öyle şey ya? İnanmıyorsan eğil de bir bak. Görüyor musun? Üstelik onun anlatıldığı cümleler bir sonraki sayfaya da geçiyor olmalı. Görebildin mi? Dur bakayım. Ha, tel dolaba yaklaşıyor. Açacak. Yok, açmadı. Üstündeki testiye uzandı. Gözlerime inanamıyorum. İçi sırlı bardağına boşaltmadan kafaya dikti testiyi. Hiç yapmadığı bir şey. Yüzü değişmiyor. İçtiği sanki su. Biraz olsun içini yakmıyor mu bu içki? Yanındaki mezede bir şey olsa. Birkaç leblebi, iki lokma ekmek. Onları da yemiyor. Tel dolabı açıp almadı. Tam başına buyruk oldu bu o gün Çavuş canım. Geri döndü, geliyor. Çabuk geç yerine. Onu gözetlerken ele vermeyelim yakayı. Dur, gelmiyor. Kaçma. Herhalde içkisine ortak çıkarız diye olduğu yerde kaldı. Bence de. Bir damlasını olsun içirirse ziyana girer. Kömür olsaydı elindeki, herkesin gece gündüz ocaktan çıkardığı, kimse yüzüne bakmazdı. İçki her an el altında olmaz. Elbette ortak istemez bizi. Bak, ıslık çalıyor. Kafayı buldu tabii. Onun yerinde olsaydım pür neşe, dünya aleme gösterirdim ıslığın nasıl çalındığını. Ama ne? Onun bu keyfinin gıcırlığı bizim sonumuz için pek hayra alamet değil. Neden? Bu yaptığıyla kalsa iyi. Daha farklı şeyler deneyebilir. Aklını esip kitabı terk ettiğini düşün. Neler olur neler. Neler olur? Onunla birlikte harfler de yitip gider, sözcükler silinir, okunmaz hale gelir cümleler. Bu ise kitabın sahibine göre baskının özürlü olması demektir. Bizim mühendisin hanımı da sinirleri zaten kocasından dolayı bozuk. Dur canım, ne diye dürtüklüyorsun? Kulağım sende. Sana dokunduğum falan yok. Mühendisin hanımı masaya tekme attı galiba. Masayla birlikte kitap sallandı, kitapla da biz. Maden ocağında patar mı attılar? Ne oldu? Yoksa dağ direklere iyice abandı da direkler mi çatırdadı? O gün çavuşta rahatsız oldu anlaşılan. Şuraya bak, sinirinden dört dönüyor evin içinde. Ne yapacağını şaşırmış bu kadın. Fena halde aklı karışık, ne yapsın? Kaç gün oldu, 5 mi 6 mı? Alışık olmadığı bir şey. Kocası eve hep geç geliyor. Onun yerinde başkası olsa şaşırmakla kalmaz, aklını kaçırır. Ruhunda deprem var. Böyle bir kadın durur mu? Durmaz. Vakit geçirmeden alır kitabı eline, doğru kitapçıya gider. Öfkesini ondan çıkarır. Kitapçı ne yapar? Öbür kitapları açar. Allah Allah! Nasıl olur böyle bir şey? Şuraya bak. Aynı sayfalarda, aynı yerler boş. Al bakalım şimdi. Hadi bir tanesi olsa neyse, hepsi özürlü. Nasıl olur bu? Bir telefon. Nereye? İstanbul'a. Yayın evine. Alo. Kardeşim, durum böyle böyle. Çıldıracak hale geldim. Allah aşkına depoya bakın. Depodakiler nasıl? Bakarlar ki hepsi özürlü. Bu kitaplar dağıtılamaz. Evet, dağıtılmaz, satılmaz. Yükleyin kardeşim hepsini kamyona. Doğru şeye. Nereye? Hamur olmaya. Bu ne demek biliyor musun? Ölümsüzlüğümüzün sona ermesi demek. Sen hep öyle derdin. Öykü kahramanı olmakla ölümsüzleşiyoruz. Öykümüz bir daha okunmayacağına göre. O gün çavuşu sürekli kontrol altında tutmalıyız. Bence de. Gerekirse biz de onunla birlikte kitaptan çıkmalıyız. Çıkamayız Sami. Neden? Denedim. Öbür sayfaya bile geçemedim. Adımlarım ileri gitmiyor. Bunun bir tek açıklaması var bana kalırsa. Ne? Çabuk söyle. Onun ölmüş, bizim asıl kişiliklerimizin ise hayatta hala yaşıyor olması. Duydun mu? Kalk düdüğü. Koğuşçubaşı dürtüklemekle uyandıramıyor koğuştakileri. Durmadan fırtfırtlıyor. Kalkın diye bağırıyor bir yandan. Kalkın tembeller. Uyku bu. Kolay mı gözleri açmak? Ha, sersem sersem bakılır. İlk anda göremezsin. Kim bu ya? Niçin bağırıyor? Üçüncü vardiya için olmalı. En berbat vardiya. Akşamın ayazında gir kömür ocağına, sabahın ayazında çık. Şşt! Gürültü etme. Kim arıyor duyalım. Alo? Evet benim. Mühendis Bey'in eşi. Evet Nevzat Bey'in. Lütfen özür dilemeyin. İş söz konusu olunca elbette gecenin hangi vakti olursa olsun arayacaksınız. Başka birinden telefon bekliyordum. Birden karşımda sizi bulunca şaşırdım. Rahatsız falan olduğum yok. İşçiler kalktı öyle mi? Demek lambasını kapan dışarı fırlıyor. Sırtlarında omuz başları, dirsekleri yırtık, rengi atmış birer gömlek. Benimki gibi yani, seninki gibi, o gün çavuşunki gibi. Başlarında biçimini yitirmiş, yağlı bir kasket. Ne dediniz? Işıklar karanlığın ortasında masalların peri düğünlerini mi andırıyor? Siz yazdığınız şiiri mi okuyorsunuz bana kuzum? Efendim? Evet anladım. Söylediklerinizi çok iyi anladım. Fakat niye anlattığınızı anlamadım. Bu üçüncü vardiya işçileri beni niye bu kadar ilgilendiriyor? Anladım. Kocamı ilgilendiriyor elbette. Gör bak, kömür ocağında bir şeyler var. Doğru. Bir sorun çıkmasa kolay kolay aramazlar. Çok iyi bilirim. Bana bakın. Ocak ağzından görüntü nakletmeyi bırakın lütfen. Hala birazdan lambane önünde toplanmaları sona erecek diyorsunuz. Sizin kadar ben de biliyorum bunu. Sayıları tamamlandıktan sonra ocağa inecekler. Bugüne kadar bu hep böyle oldu. Nasıl? Kocam hayır derse inmeyecekler mi? Lambaların ışığı kendiliğinden uzayıp mavileşirse ne olur? Ay, Allah aşkına lafı süslemeyi bırakın. Ne söyleyecekseniz uzatmadan dost doğru söyleyin. Ocakta gaz var. Hı? Sen ne zaman geldin yanımıza o gün çavuş? Duymadık. Şşş. Varsan baksan kuşaklarına her birinde kaçak çakmak çıkar. Yasakmış. Kim dinler? Kav çıkar, cigara çıkar. İşin tadı bu. Tüm tehlikeye karşı iki soluk ciğere çekilecek. Ölümle dalga geçilecek. İki dakikacık olsun tutamaz mısınız çenenizi? Evet biliyorum. Geçenlerde söz etmiştik hocam o yerden. Lağımcıların rastladıkları damar oldukça bereketliymiş. Her kazma vuruşta koca koca kömür parçaları dökülüyormuş. Yuvarlanan her parçanın başına bal çanağına üşüşen karıncalar gibi anında toplanır bizimkiler. Bir çırpıda kırarlar. Ufalarlar, yüklerler. Hadi sen gel de bırak Krizoniki. Öyle bir yer kolay kolay bırakılır mı? Bırakılmaz. Kocamın benim yanımda ne işi var? Ocakta nöbetçi mühendis yok mu? E ne yapalım acemiyse? Onun göremediğini gören, anlayamadığını anlayan alınsın o zaman. Yok. Eve gelmedi. Kim bilir nerede? Evde yok dedim. Anlamıyor musunuz? Kapattı. Birazdan vakit tamam olur. Ocağın ağzı açılıp kapanır. Çavuşları kim acaba? Başlarındaki kesenecileri? Puantöre bir selam. Yürüyün koçum der. Katar önüne kalabalığı. Tünel ağzı lambaları teker teker yutar. Sonra kendileri gibi sesleri de ufalanıp gider. Bir karanlık denizidir galeri. Karanlığı solursun. Karanlık dolar ciğerlerine. Ciğerlerinden karanlık boşalır. Girerken kömür tozu yorgunluktan önce bulaşır her yanına. Ancak ayağının dibini aydınlatır lambanın soluk ışığı. Kulakları doldurur hiç eksilmeyen uğultu. Sence bizim mühendis nerede? Benim aklıma Fevzi geliyor. Doğru. Can sıkıntısından onun evinde kumar oynayarak kurtulmak isteyebilir. Fevzi de tam oyun oynanacak adam ya. Dikildin kaldın pencerenin önünde mühendis bey. Merak ettim Fevzi. Allah'ın çayla sıkıntın yersiz. Birazdan gelir. Boşuna baron dememişler ona. Bilmez misin bekletmek soyluluğun şanındandır. 3, 4. İşte dağıttım kağıtları. Pencereden bakmayı bırak. Gel otur şuraya. O gelinceye kadar bir iki el çevirelim. Çevirelim ki dersini iyi öğrenip öğrenemediğini görelim. Biliyorsun bugün kibrit çöplerini, fasulyeleri çöpe atıyor. Gerçek paralarla oynuyoruz. Hop hop hop. Ne oldu? Oturmadan önce bir kez kontrol et sandalyenin bacağını. Ama sen de. Kontrol etmek zorundasın mühendis bey. Burası 5 yıldızlı otelin kral dairesi değil. Bekarlar pansiyonu. Darmadağın olursa al başına belayı. Ne var? Niye öyle bakıyorsun? Ne yapalım yani? Kirliyse kirli. Sakız gibi olamaz elbet. Bekar adamın fanilası bu. Bırak fanilayı da elime bak. Kağıdı sağdakine kestiriyorsun böyle. Hı hı. Soldan itibaren 1, 2, 3. Hı. Böyle dağıtıyorsun. Ya da mühendis bey eve dönerken bizim Fevzi köşe başında yolunu kesmiştir. Başında yatarken bile çıkarmadığı o kahverengiyken koyu maviye boyanmış şapkası. Sırtında pardüsü, ayağında rüzgarda gemi yelkeni gibi şişen bol pantolonu. İki gözü iki çeşme. Cigarasını içecek ama yakacak kibriti yok. Kızlardan konuşmalı. Evlilik artık şart. Bak. Yalnız sana söylüyorum mühendis bey. Çünkü burada bana en yakın olan sensin. Ben evlenmek istiyorum. Bekarlıktan bıktım anlıyor musun? Derbederlik canıma tak etti. Midilli gibisinden vazgeçtim. Varsın iri yarı olsun ama bir karım olsun. Görüyor musun? Cigaram var kibritim yok. Ne demek bu? Karım olursa kibritim de olur demek. Cigaramı yakarım demek. Duyduklarım doğruymuş. Evlenme tutkusuna bir yakalanmış, pir yakalanmış. Delilik benimki, biliyorum. Sevimli bir delilik. Yolda orada burada gözüne kimi kestirdiysen, yallah peşine. Kim olursa olsun hadi gel evlenelim diyenin yaptığına başka ne at verilir ki? Hepsi de sözleşmiş gibi ne dedi biliyor musun? umut verecek bir tek sözcük duysam kulları köleleri olacağım. O kadar da dil döküyorum abicim. Yutmuyorlar yani. İstanbul'da olsaydım bugünlerde şöyle bir Yeşilçam sokağında Beyoğlu'nda dolaşsaydım birkaç film teklifi birden gelirdi. Bu dünyanın unutulmuş köşesinde benden yakışıklı, benden gösterişli gün görmüş kaç kişi var ha? Varsa çekinmeden söyle. Say, kaç kişi çıkar bana benzeyen? Gücüm kuvvetim de yerinde. Daha ne? Bana sorarsan bu kaçıp kovalamacada ellerin neden boş kalıyor biliyor musun? Yo, lafı oraya getirme. Senin şu ünlü yaşama dair 3 temel direğin. Böyle bir şeyi dünyada kabul etmem. İçki ise şurada ne kadar içiyorum ki? Kumarsa maksat vakit geçsin işte. Üçüncüye gelince... Doğru söyle. Sen hiç kaçamak yapmadın mı sanki? Ben bekar olduğuma göre. Bırak beni şimdi Fevzi. Bak açık söylüyorum. Kısa bir süre sonra evleneceğim. Göreceksin. Belki de... Ne var şimdi? Niye gülüyorsun durup dururken? Bizim mühendis diyorum. Anladım. Korktuğunu başına getiriyorsa yengemizin. Kiminle birlikte olabilir? Hadi onu da söyle Lemi. Tutturabilecek misin bakalım? Olsa olsa şu tahakkuk servisindeki Nuray Hanım'la birliktedir. Hangi masada oturuyordu? Sen daha iyi bilirsin. Bizden daha çok oraya girip çıkmışlığım var o gün çavuş. Ya şimdi yanımdaydı. Nereye gitti bu adam? Bir sonraki sayfaya geçti yine. Yanılmıyorsam odaya girince... Odayı gözünün önüne getirmeye çalış. Küçük bir masa var. Onun masası. Pencerenin dibindeydi o masa hep. Aydınlık olsun diye. Bana sorarsan pencereden düşecek ışığa ihtiyacı yok onun. Var mı söyle? Onun asıl ruhunu aydınlatacak ışığa ihtiyacı olmuştur her zaman. O görevi de şimdi bizim mühendis bey devraldı. Onu ince, çiçekli, kolsuz giysisiyle görünce... Nereye gitmişlerdir acaba? Şu hale bak. Bir adım önümü bile zor görüyorum. Şikayeti bırak Nuray. Karanlığa şükret. Verdiğin sıkıntıya şükretmek biraz fazla değil mi? Elimi bıraktığın an boylu boyunca yere uzanacağım. Gölgemizi bile saklıyor. Sayesinde kem gözlerden ırak duruyoruz ya sen ona bak. Bari hızlı yürümeyelim. Yolun kötülüğü yetmiyormuş gibi bir de köpekler çıkıyor karşımıza. Korkma dokunmaz. Öyle deme. Alt tarafı sokak köpeği. Rahatını kaçırdık diye homurdanıyor. Ne karanlık ne soğuk ne köpek. Beni asıl korkutan birinin bizi görmesi. Gecenin bu saatinde yatmıştır herkes. Belli mi olur? İnsanlar öyle meraklı ki pencerelerin arkasına dizildilerse hiç şaşmam. Sanmıyorum, kuruntu ediyorsun. Herkesin işi gücü yok da bizimle mi uğraşacak? Bir yanda saatin kaç olduğunu unutup gidenler... Bir yanda başka bir kadın. Mühendis beyimizin hanımı. Ateşin üstüne yemeği koyup koyup indiren. Geldi. Geldi evet. Bizim mühendis bu. Kadını görüyor musun abi? Uçar gibi gidiyor. İzin ver de o kadarcık olsun. Ha geldi ya gelecek. Kaç saattir kulağı kapıda. Bekledi durdu zavallıcık. Niye açmıyor? Tabii. Doğrusu da bu. Solgun ve üzgün görünmek istemiyor. Önce gözyaşlarını silecek. Aç artık hadi ama daha fazla bekletme adamı. Kızıp geri dönerse görürsün gününü. Sallama da aç şu kapıyı. İyi akşamlar. Merhaba. Vay vay şuraya bak. Gözlerime inanamıyorum. Siz? Evet biz. Fevzi ile tahakkuktaki kadın Nuray. Hem de el ele. Demek mühendis beyin günahına girmişiz. Evlenmeye karar verdik de. Gelip önce size haber vermek istedik. Mühendis bey. Of, neredesin yav? Ne uykusu bu böyle? Tavuklar yatar ancak bu saatte. Uyumuyor. Günün önemi büyük. Hadi hazırlan, kutlama yapacağız. Yok. Evde yok. Ne? Henüz gelmedi. Ocakta mı? Hayır. Oradan arıyorlar deminden beri. Ocağa gitmesini istiyorlar. O zaman ne yapalım? Gelince lokale uğrayayım. Anlaşma yaptım. Sabaha kadar açık tutacaklar. Biz oradayız. Böyle bir şey olacağını söyleselerdi dünyada inanmazdım. İçeri bile girmediler. En iyisini yaptılar. Eğlenmeyi bırakıp mühendisin karısını teselli etmek için kalacak değillerdi ya. Tahminlerimiz alt üst oldu. Peki bizim mühendis bey nerede? Hı hı. Ben de aynı şeyi soracaktım şimdi. Hangi cehennemin dibinde? Bu o. Acaba? Alo? Kocam evde yok. Yine ocaktan arıyorlar. Israrla mühendis arandığına göre ocakta durum gerçekten önemli. Umarım dediğiniz gibi patlayan yalnızca dinamit olur. İnşallah grizu patlamaz. İnanın nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, şu saate kadar gelmedi. Nerede olacağına dair herhangi bir şey de söylemedi. Gelince söylerim tabii. Tehlikeden haberdar ederim. Zemin kabarmış derim. Lambalar hep sönüyormuş. Grizu var. Güle güle. Ben gidiyorum. Nereye o gün çavuş? Her şeyi duydum. Ocağa. Çok büyük tehlike var. Bir yere gidemezsin. Sen sözcüklerle sayfalara bağlısın. Harfleri bir bir söküp de giderim, anlıyor musun? Sanki zor iş. Onlara sarınır da giderim. Daha önce denedim ve başardım. Bu sayfadan bir sonraki sayfaya geçtim. Demek ki istersem eğer kitabın dışına da çıkabilirim. Sıçrıyor tutlemi! Sen de bacağına sarıl. Bırak, bırak bacağımı. Bırakmıyorsun ha? Günah benden gitti. Gel hadi. Sen de gel. Gel. Başım. Hadi hoşça kalın. Dön, geri dön. Ayıptır, böyle gidilmez. İş pantolonunu bacaklarına geçir hiç değilse. Kandıramadık. Gitti. O şimdi baştan sona harf. Baştan sona cümle. Yalnızca okunabilen. Ama görünmeyen öykü kahramanı. Yörenin kahramanı. O yiğitliğiyle ün saldı. Salmıştı. İnadına madenci. Madenciydi. Madenciydi, evet. Tut dedin mi koparır. Koparırdı, evet. Yoktur bir madencinin yapması gereken işi ondan iyi yapan. Yoktu. Kahramandı. Çünkü öldü. Şimdi bir kitapta o. Bir öykü kahramanı. Becerir mi dersin ha? Ocağa varıp da ölmeden önce olduğu gibi Grizu'yu galeriden kovar mı? Kabaran toprağı kazmayla bir güzel keserek patar atmalarına engel olur mu? Kömür geliyor. İşte yine emektar eşeklerden biri vagonları çekiyor. Sen öyküden kaçmadın o gün çavuş. Sanki öykünün içindesin. Yazar hanım nasıl da tüm gerçeği bütün çıplaklığıyla sayfalara dökmüş. Vagonun arkasındakiler de kim? Karanlıkta pek iyi seçilemiyor. Evet. Salih ile Hamit. Peşlerine takılıp şunlara bir oyun edeyim. Ne oluyor Salih? Niye yürümüyor bu hayvan? Bir bak şuna hele. Yürüyecek yürümesine de. Vagonlarda bir numara var. Kömür parçası mı takılmış tekere ne? Yok bir şey yok. Tutma şunu Hamit. Tuttum falan yok. Ben de bir an önce kömürleri boşaltmak istiyorum senin gibi. O gün çavuş. Eminim bunu yapan o gün çavuştur. Vagon çekmekse niyetin, öndeki hayvancağız seninle yer değiştirmeye çoktan hazır. O gün çavuş öleli yıllar oluyor. Şakanın sırası değil, bırak şu yuları. Hah şöyle. Vagonu tutan o gün çavuştu. Eminim oydu. Ruhlarla aramın iyi olmadığını biliyorsun ya. Beni o gün çavuşla korkutacaksın. Git işine Salih. Sen daha inanma bakalım. Yorgunluğun üstüne üçüncü baştaki Grizu tehlikesi eklenince ne söylediğini bilemez hale geldin. Orada gerçekten Grizu varsa halimiz harap. O gün çavuş gibi biri de yok. Ateşlenen dinamitlerin üstüne atlayacak. Kim dersin Hami? Bilmem ki. Mühendis mi? Evet. O gelen mühendis bey. Nihayet. İyi görmüyordu kendini. Kim iyi görmüyordu? Aklı memleketindeydi. Kimden söz ediyorsun sen Allah aşkına? Memleketi çok sıcaktı. Orada karısı vardı çünkü. Burada üşüyordu. Isınmak için olmalı hep memleketini düşünüyordu. Karısı geliyordu gözünün önüne, gülüyordu. Onu gülerken görenler karısının aklına getirdiğini bilmiyordu. Kendilerine güldüğünü sanıyorlardı. Sen kimden söz ettiğini bildin mi Hami? Bilemedim. Ama çıkartacak gibiyim. Ne sırıtıyorsun diyorlardı. Yüzümüzde maymun mu oynuyor? Sessiz. Kendi halinde biriydi, hatırladın mı? Evet evet. Ağzı var dili yok. Bulaşana ses etmez. Ocakta dinamit patlatılıyordu bir gün. Fitil ateşlendi. Bir kaçış. Çok iyi bilirim o kaçışları. Kalın dileklerin arkasında siper alan alana. Bir baktım o. Olduğu yerde duruyor. Yine yüzünde o sırıtma. Belli ki burada değil, köyünde. Derken güm. Kısa, keskin bir ışık. Ardından kapkara bir toz bulutu. Patlamadan sonra avuçlar ağızda, burunda. Onun halinde bir değişme yok. Ne yapıyorsun sen dedim. Sayıyorum dedi. Eylül'den Eylül'e bir yıl. 5 ay daha üstüne koy, eder 17 ay. 17 aydır kısmet olup da köyüme gidemedim. Sıla özlemi değil çekti, başka bir özlem. Sordum. Doğruyu söyle, karın değil mi özlediğin? Bir utandı, bir sıkıldı. Demek istiyorum ki... Biliyorum. Sen olmasaydın yanımda... Al beni götür, onu yerine koy. Hastalıklı sarı bir beniz. Yok yok istemem. Çukura kaçmış gözler. İskelete benzer bir yüz. Ama bu kez de sen burada tek başına mahvoluyorsun. Hiç de mahvolmuyorum. Canımın sıkıldığı falan da yok. Kandıramazsın beni. İnan öyle. Bak tek başıma değilim. Bunlar var. Kitaplar. Yarından itibaren... Yok yarın erken olur. Birkaç gün sonra okul arkadaşlarınla görüşebileceksin. Yani? Geri döneceğiz. Masamın başına geçiyorum hemen. Kağıdı kalemi önüme çekip istifa dilekçemi yazıyorum. Günler sonra nihayet kararımı verdim. Demek? Evet. Kaç gündür kimsenin olmadığı sessiz yerlerde bir başıma dolanıp durdum, düşündüm. Bu soğukta? Bu soğukta. Bu vakitlere kadar ölçüp biçtim. Hemen dönemeyiz. Elimizde para yok. Hiç değilse 3-5 kuruş biriktirelim de mi? Koca şehirde uzmanlığıma göre bir iş yoksa en azından bulaşıkçılık da mı yok? Sen burada gereklisin demek istedim. Ocaktan çağırdılar. Boş ver, hep çağrılırım. Tehlikeli bir durum varmış. Grizu. Yapma. Senin acemi mühendis bir şey olmaz, dinamiti patlatın diyormuş. Aptal. Bakar gelirim. Bu ara sen de boş durma, hazırlığa başla. Hay Allah, niye söyledim? Ya başına bir iş gelirse gider ayak? Gitti. O gün çavuş da oradadır şimdi. Bir şey yapabilecek mi, ne dersin Lemi? Bilmem, göreceğiz. Şu tepe bağlarına bak. Altı oylan dağa karşı ne yapabilir bunlar? Dağ var gücüyle bunlara yüklenecek. Allah göstermesin, patlamayla birlikte büyük göçük olur. İyi de bir öykü kahramanı olarak ne yapabilirim ben? Olsun. En azından denemelisin o gün çavuş. Oyalanma buralarda. Dinamit atılmasını önlemeyecek miydin? Asılma Cafer, tamam. Bu kadar yeter. Kısa gibi geldi bana. Fitili biraz daha uzun tutsaydık. Patlama alanından uzaklaşmamıza yeter. Bu iş fazla uzadı. Hadi ateşle fitili. Çabuk. Kaçalım Dursun. Koş. Hoş geldiniz mühendis bey. Hoş bulduk Salih. Durumda herhangi bir değişiklik var mı? Ne gibi mühendis bey? Grizu var diye koştum. Dinamit ateşlemekten vazgeçildi mi? Biz şimdi içeriden çıktık. Bildiğimiz kadarıyla vazgeçilmedi. Öyle değil mi Hamit? Fitil çekiyordu arkadaşlar. İnşallah geç kalmam. Bana bir lamba, çabuk. Baş üstüne mühendis bey. İçeri girmeyin. Girmek isteyenlere de engel olun. Alo, ben mühendis beyin eşiyim. Haberler nasıl bakalım? Konuştuklarını duymazsan hiçbir şey anlamazsın, sus. Demek kömür ocağına indi. İşçiler durmadan dışarı çıkıyorsa kendi neden içeri girdi? Dinamit patlatılacak galeriye nasıl gider? Aman tanrım, ne yaptım? Niye ocakta beklendiğini söyledim? Çık sen de ocaktan dışarı. Ne gereği var kahramanlığın? Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Bulun onu lütfen. Ne demek nasıl bulurum? Çağırmasını bildiğiniz gibi bulun. İşçiler kaçmaya başladı. Hadi oğlum o gün. Kes şunların önünü. Hey! Bana bakın! Sen mi seslendin Cafer? Ben de sana soracaktım. Bir ses duyar gibi oldum. Durma, koş! Söyleyin, ateşlediniz mi? Ne oluyor Dursun? Koşamıyorum. Ne demek koşamıyorum? Neredeyse patlayacak. Herkes dışarı çıktı. Gömleğimden biri asılıyor sanki. Bana bakın. Ateşlediniz mi dedim. Ayağım raya takıldı desen anlarım. Gömleğini senin iyi saatte olsunlar tutuyor galiba. Koşabiliyorum. Bıraktı beni. Dur bekle, geliyorum. Ne diye telaşa kapılıyorsun o gün? Öykü kahramanlarına bıçak, tabanca işlemez. Grizu hiç. Öyleyse ölürsem ne olur? Kitaba dönemem en fazla. Ölümsüzlükten olurum. Aman o gün çavuş, bırak bunları, ne olacaksa olur. Bir an önce fitillerin ucundaki ateşi söndürmeye bak sen. Yine mi gömleğini tuttun? Hayır. Niye durdun öyleyse? Koşmaya devam et. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Fitillere bak Dursun. Fitillere bakacak zaman mı? Koş Cafer, koş. Sanki görünmeyen biri fitilin ucundaki ateşi söndürüyor. Sonra da kıvılcım sıçramasın diye toprağa sokuyor. Baksana! Ne toprağı, ne söndürmesi be oğlum? Sen serap veriyorsun. Aa, dediğin doğru. Allah'ım, olamaz böyle bir şey. Al bir tane daha. Ocağın ağzına kaçacağına içeri doğru geliyor. Hey, gelme bu tarafa. Gelme. Benim, ben mühendis. Mühendis bey, gelme. Fitili ateşledik. Söndürün. Bak, söndürüyor zaten. Görünmeyen biri. Aa, evet. Şaşılacak şey. Nasıl oluyor bu? Bakın, bakın. Şimdi de bacaya dün vurulan bağı devirmeye çalışıyor. Tavan çökecek. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. Dökülecek molozlarla dinamit alanının önü kapanacak. Böylece patlamanın şiddeti en aza indirgenecek. Yaşasın, başardı. Grizu patlarsa hasar en aza inecek. Aynı olayı biz yıllar önce de yaşadık mühendis bey. Evet, aynen böyle olmuştu. O gün çavuş da aynen böyle davranıp ocağı göçükten kurtarmıştı. Yüzlerce insan canını ona borçlu. Patlamaya az kaldı. Kaçın! Kaçın! Susuyorsunuz. Konuşun lütfen, cevap verin. Patlamayı duydum. Korkunç bir ses de değil mi Hami? Grizu patladı oğlum. Boru mu bu? O gün çavuş başaramadı herhalde. Kocam göçüğün altında kaldı değil mi? Öldü kocam. Evet, öldü. Bu suskunluk ölüme işaret. Ben burada durmuş ağzınızdan niye laf almaya çalışıyorum acaba? Oraya geliyorum. Seven bir kadından beklenen davranış. Canımdan çok seviyorum derler ya. İşte öyle bir şey mühendis beye duyduğu sevgi. İnşallah mühendis beyimizin başına bir şey gelmemiştir. İnşallah. Yoksa çok genç yaşta dul kalacak taze. Öyle bir şey olursa bakarsın yengemiz bu olay sonrası madencilikten iyice soğur da bir daha bizim kitabı eline almaz. O zaman o gün çavuş kitaba gelse de olur, gelmese de. Salih Bey. Buyurun hanımefendi. Kocama bir şey olmadı değil mi? Söyleyin ne olur. Kurtarma ekipleri aşağı ineli çok oldu. Hamit de gördü. Çok oldu evet. Fakat henüz bir haber yok. Aman Allah. Şuraya bakın. Gökyüzüne. Yükselenleri bir an kömür tozu sandım. Harf bunlar. Evet. Harf. Görüyorum. O. G. Ü. Ne? Uçarak uzaklaşıyorlar. Benim kitabın harfleri bunlar. Öykü kahramanı uçan. Çok iyi. Vallahi bravo. Açıkçası ilk öykünde bu kadar başarılı olacağını sanmıyordum. Olaylara, kişilere olan fantastik yaklaşımın çok hoş. Teşekkür ederim. Sonra benimle birlikte olduğunu düşünürken Tahakkuk'taki Nuray Hanım'la Fevzi'nin evlenme kararlarını bildirmeye gelmeleri iyi bir buluş. Gerçekten mi? Beğendin mi? Sonra kahramanın kitaptan çıkıp Grizu patlamasını önlemeye gitmesi de tek kelimeyle harika. bir şey sorabilir miyim karıcığım? Tabii ki sorabilirsiniz mühendis bey. Eve geç geldiğim günlerde gerçekten benden kuşkulandın mı? peki cevap vermen için ısrar etmiyorum. Evet, şimdi öykünün sonunu nasıl bağladın, nasıl yazdın bir bakalım ha? İşte çıkıyorlar. Önde Cafer'le Dursun, arkada mühendis bey. Yaşasın. Nevzat! Nevzat. Canım sen buraya mı geldin? Bu çan harfleri görünce anlamıştım sana bir şey olmadığını. Garip şeyler görmeye, garip şeyler duymaya alıştım. Artık şaşırmıyorum. Söz ettiğin harfler ocaktaki garip olayların bir uzantısı olmalı. Bunu sana eve gidince daha rahat açıklayacağım. Benim duyduğumu sen de duyuyor musun Ami? Ayak sesi ise hayır. Kokuysa evet. Koku. Gerçek bir kömür kokusu. Kömür kokusuna karışmış başka bir koku daha var. Bildik bir koku Lemi. Bildim. O günün ayak kokusu bu. Yaşasın. Geri geldi bizimki. Aç çabuk aç. Merak ediyorum. Tamam bu sayfa. Bak bir ayak izi var öykünün girişinde. Gerçekten. Kömür tozlarından oluşmuş minicik ayak izleri. İşte tahmin ettiğim gibi. 4 harf saymıştım. Bak burada da 4 harf eksik. Ah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana mı? Ah, öykü kahramanı. Sana sonsuz teşekkürler. Kocamın sağ salim ocaktan çıkmasını sağladığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır o gün çavuş. Mustafa Taner Çelik'in yazdığı Öykü Kahramanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.